หรือพราหมณ์เหล่าใดมีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์มีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์แล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือวจีกรรมมโนกรรมและอาชีวะอันไม่บริสุทธิ์ของตนนั่นแลสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความคลาดและความกลัวอย่างอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้มีวจีกรรมมโนกรรมและอาชีวะไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นไม่เราเป็นผู้มีวจีกรรมมโนกรรมและอาชีวะอันบริสุทธิ์ในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีวจีกรรมมโนกรรมและอาชีวะบริสุทธิ์และเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอริยเจ้าเหล่านั้นเรามองเห็นความเป็นผู้มีวจีกรรมมโนกรรมและอาชีวะอันบริสุทธิ์ในตัวเราอยู่เราจึงถึงความเป็นผู้มีขนอันตกสนิทไม่ขนพองอยู่ในป่าได้พราหมณ์เรามีความดำริขึ้นอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดมีความเพ่งเล็งมีความกำหนัดแก่กล้าในการทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริชั่วในใจมีความง่วงซึมคือตีนมิทะกลุ่มรุมจิตมีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบมีความระแวงมีความเคลือบแคลงเพราะโทษเหล่านั้นของตนแลสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความคลาดและความกลัวยังเป็นอกุศลส่วนตัวเราเองหาได้มีกรรมชั่วเห็นป่านั้นแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาไม่มีความกำหนัดแก่กล้าในกามทั้งหลายไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความดำริชั่วในใจเป็นผู้ไม่มีความง่วงซึมกลุ่มรุมจิตไม่มีจิตฟุ้งขึ้นไม่มีความระแวงไม่มีความเคลือบแคลงในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีกรรมอันบริสุทธิ์และเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในบรรดาพระอริยเจ้าเหล่านั้นพราหมณ์เรามองเห็นความเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาในตนไม่มีความกำหนัดแก่กล้าในตนความไม่มีจิตพยาบาทความไม่ง่วงซึมความไม่มีจิตฟุ้งขึ้นไม่มีความระแวงความเคลือบแคลงในตนอยู่แล้วจึงถึงความมีขนอันตกสนิทคือไม่ขนพองอยู่ในป่าได้พราหมณ์สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นคนยกตนข่มท่านแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ประโทษคือความยกตนข่มท่านของเขานั่นแลผู้นั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความคลาดและความกลัวยังเป็นอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้มีการยกตนข่มท่านแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้ไม่ยกตนข่มท่านในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ไม่ยกตนข่มท่านและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอริยเจ้าเหล่านั้นพราหมณ์เรามองเห็นความเป็นผู้ไม่ยกตนข่มท่านในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนอันตกสนิทคือไม่ขนพองแล้วอยู่ในป่าได้พราหมณ์เรามีความดำริขึ้นอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้มักหวาดเสียวมีชาติแห่งคนกลาดแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ประโทษคือความเป็นผู้มักหวาดเสียว มีชาติแห่งคนกลาดเขาย่อมเรียกร้องมาซึ่งความกลาดและความกลัวอย่างอกุศลส่วนเราหาได้เป็นผู้มีกรรมชั่วเห็นป่านนั้นไม่เราเป็นผู้ไม่มักหวาดเสียวมีชาติแห่งคนกล้าและในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่มักหวาดเสียวมีชาติแห่งคนกล้าแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราก็เป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในบรรดาพระอริยเจ้าเหล่านั้นเรามองเห็นความเป็นผู้ไม่มักหวาดเสียวในตนอยู่จึงถึงความเป็นผู้มีขนนันตกสนิทคือไม่ขนพองอยู่ในป่าได้พราหมณ์เรามีความดำริขึ้นอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เราได้เหล่าหนึ่งมีความปรารถนาเต็มที่ในลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือความเป็นผู้มีความปรารถนาเต็มที่ในลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเพราะโทษคือความเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามเขาจึงเรียกร้องมาซึ่งความคลาดและความกลัวยังอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้มีความปรารถนาเต็มที่ในลาภสักการะและเสียงสรรเสริญหาได้เป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามไม่เราเป็นผู้ปราศจากความปรารถนาในลาภสักการะและสรรเสริญและเราเป็นผู้ปรารภความเพียรในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ปราศจากความปรารถนาในลาภสักการะและสรรเสริญเป็นคนปรารภความเพียรและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราก็เป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอริยเจ้าเหล่านั้นเรามองเห็นความเป็นผู้ปราศจากความปรารถนาในลาภสักการะและสรรเสริญมองเห็นความเป็นผู้มีการปรารภความเพียรในตนจึงถึงความมีขนอันตกสนิทคือไม่ขนพองแล้วอยู่ในป่าได้พราหมณ์เรามีความดำริขึ้นอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้ละสติปราศจากสัมปชัญญะแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ประโทษคือความเป็นผู้ละสติปราศจากสัมปชัญญะของตนนั่นแหละบุคคลนั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความคลาดและความกลัวยังเป็นอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้ปราศจากสติปราศจากสัมปชัญญะแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะและในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีสติสัมปชัญญะและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราก็เป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในบรรดาพระอริยเจ้าเหล่านั้นเรามองเห็นความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในตนอยู่จึงถึงความเป็นผู้มีขนอันตกสนิทคือไม่ขนพองแล้วอยู่ในป่าได้พราหมณ์ความดำริได้มีขึ้นแก่เราว่าสมณะหรือพราหมณ์เราใดมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือความที่มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดของตนนั่นแหละก็ย่อมเรียกร้องมาซึ่งความคลาดและความกลัวย่างเป็นอกุศลส่วนเราหาได้เป็นเช่นนั้นแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดไม่เราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นมีจิตไม่หมุนไปผิดในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีจิตตั้งมั่นมีจิตไม่หมุนไปผิดและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราก็เป็น

พื่อความสุขแก่มหาชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเขาจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้นปรามความเพียรเราได้ปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนสติตั้งมั่นไว้ไม่ฟั่นเฟือนกายสงบระงับไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเรานั้นสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ประความที่วิตกวิจารระงับไปบรรลุฌานที่สองอันมีความป่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิและตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และประความที่ปีติจางหายไปเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่มีสติบริสุทธิ์อยู่เพราะอุเบกขาเพราะนั้นครั้นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเราย่อมระลึกถึงชาติก่อนพบก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศว่าในชาตินั้นๆเรามีกำเนิดอย่างนั้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรมีผิวพรรณมีอาหารมีความสุขความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นกำหนดอายุเพียงนั้นเพียงนั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วมาเกิดในภพนี้ด้วยประการอย่างนี้พรามนี้เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุแล้วในยามแรกแห่งราตรีอวิชาถูกกำจัดแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดระงับแล้วความสว่างเกิดขึ้นแต่แล้วเหมือนกับที่เกิดกับบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดียวอยู่เรานั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตญาณคือเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายก็เราเห็นหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมกำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์รู้ชั้นซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบกายวาจาใจอันเป็นสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้นี้เป็นวิชาที่สองที่เราได้บรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรี